radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 284 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe als estudis del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, a casa nostra, als estudis de Ràdio Trama. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, aquest programa que, com cada setmana, pretén portar-vos el bo i millor de la música combativa. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula de Ràdio Trama. En primer lloc, el mestre Teques, el que toca aquestes màquines infernals que de vegades funcionen i de vegades no, d'allò més bé, el que fa que aquesta nau vagi endavant, el nostre estimat Ricky. Què dius, Boni, com estàs? Ei, molt bé. Avui ha sigut un inici preprograma força accidentat perquè m'ha petat la màquina en primera instància, l'hem recuperat i llavors amb l'alegria ens hem ficat a gravar cunyes, sí. Tenim cunyes noves. Fa estona que estem per aquí. I res, encantat aquí d'estar amb el trio de tardor que crec que ens marcarem d'aquí en endavant. Sí, ho diu molt bé el Ricky, perquè a l'altra banda tenim a la nostra companya de vida, la nostra estimadíssima Noelia, que avui també ens ve aquí a acompanyar el Pim Pam Pum. Què tal, guapa, com estàs? Bona vesprada, molt bé. Molt ben acompanyada, amb ganes de fer el meu segon programa. I bé, he trobat uns temes que tinc ganes de compartir amb vosaltres i que espero que us agradin. Ben carregadeta que vens avui, Noe? Sí, sí. Clar que sí. Mireu, per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa que fa gairebé 10 anys que funcionem i que barregem diferents estils i músiques diverses. El programa d'avui el volem dedicar a tota la gent que fa un any va fer possible el referèndum a Catalunya, vam votar, vam guanyar i som república. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, com va dir Vicent Andrés Estellers, no podrem res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. I en això estem, en el combat. I pel combat pretenem acostar-vos les millors cançons de lluita, les millors lletres reivindicatives, melodies de guerra i música de trinxera. Perquè aquí estem, atrinxerades, parapetades a casa nostra, al casal independentista i popular Can Capablanca. Parafrasejant a Fermín Muguruza, com veus, les nostres màquines no disparen, però sabem bé on apuntem, tot i que no vegis la bala. Prepareu-vos bé, perquè això és, i així comença el Pim Pam Pum. Molt bé, Isma, vaja, entro desmarcat. Tenien ganes de dedicar-ho a tota la gent que va fer possible l'1 d'octubre de l'any passat i que estem en la setmana de... Un dia que durarà anys, sí. Com no, diu el David Borràs. No oblidarem mai i no els hi perdonarem mai, clar que sí. El David Borràs, el Jordi. És que tinc un... Hola, que fort. Tinc un amic de la infància, que del col·le, que anava amb mi a classe, que es deia Jordi Borràs, i el seu germà es diu David Borràs, no sé per què. Ja has confós. Sí, no sé per què. Has confós germans. Què, avui començo jo amb la música. Avui comences no? Tu, clar que sí. Lligueu-vos bé els cinturons, que avui anem molt carregades de bona música combativa i esperem que us agradi. Una salutació al Manolo i la Lola, que sí. Ja heu vist que la intro del principi avui he començat amb el Manolo. Sí. La tenia guardadeta per quan ens deixés aquí... Per no trobar-ho tan a faltar, no? Clar que sí, clar que sí. Ja les trobem a faltar. S'han anat a Xile i bueno, des d'aquí els hi desitgem perdó, el millor pels dos i que tornin ben aviat i que s'ho passin d'allò més bé. Jo no me'n vaig ben bé a Xile, me'n vaig a Colòmbia i us presento una novetat aquí al Pim Pam Pum. És un cantautor que es diu Abajo también la ley. Des del seu disc, no sé de quin any, perquè he trobat molt, molt, molt poca info del xaval aquest, el seu disc es diu Para que todo esto acabe. El tema es diu Fascistas o antifascistas. Arranca el Pim Pam Pum. Hay personas que aún no han podido darse cuenta que se puede pensar por sí mismo. Andan en pandilla y piensan igualito y atacan a los que no quieren ser sus amigos. Oh no, oh no. Su modus operandi es mintiendo y amenazando. Se llaman a sí mismos revolucionarios, pero no veo el antifascista en ningún lado. Combate a las drogas, combate al capital, combate al sexismo y a la autoridad, contra la ultraviolencia, contra la intolerancia. Usando consignas expresan lo que piensan, con pocas palabras se resumen sus ideas. Aunque aprendan de memoria la doctrina marxista, no pueden ocultar que son unos conformistas. Oh no, no, no, la la la la, la. No, no, no, no. Bajo cualquier medio quieren controlar tu ego, señalan y hostigan a quien no siga su juego. Tienen fotos de todos, parecen fiscalía, porque no más bien se preocupan por su propia vida. Combate a las drogas, combate al capital, combate al sexismo y a la autoridad, contra la ultraviolencia, contra la intolerancia, es la verdadera lucha por la libertad. ¿Cuáles libertarios, cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad, hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios, cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad, hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios, cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad, hay amenazas y terror contra el libre pensador. ¿Cuáles libertarios, cuáles solidarios? Aquí no hay igualdad, hay amenazas y terror contra el libre pensador. Excel s'inici, eh? Us ha agradat? Sí, sí, així tranquil, eh? Molt guapa. Molt bé per començar. Lletres combatives, lletres reivindicatives, músiques de guerra, melodies de trinxera, clar que sí. Avui he rascat a la meva supercarpeta de cantautors anarquistes que tinc, amb un munt de coses encara desconegudes per mi mateix. Clar que sí. Això era una, i avui quan preparo el programa ja el tenia descarregat de fa un munt de temps i avui m'ho he escoltat i he dit, vinga, va, aquesta entra molt bé per començar. Molt guapo el tema, sí. Molt guapo, contra tota autoritat, eh? Molt guapa. I tu què, Noé, amb què segueixes? Doncs, la Noé tirarà la seva primera bala? Sí, per començar porto una col·laboració. El tema es titula Arrels i cultura i és una col·laboració de La Raïf, de Supa Basi i Menino Man amb un grup que he descobert, que són del barri de Benimaclet, del País Valencià, i es diuen Benimaclet Club Ska. És un grup que es va formar el 2008 i està format pel Bolo a la bateria, el Piti al baix, el Pascu al teclat i programació, l'Arnau és el guitarra, l'Albert a la trompeta, Abel al saxo i el Marcos al trombó. Algun d'ells són, no sé si us sonen els noms, són membres d'altres grups com Espencat o Obrim Pas. Són una bona tropa, eh? Sí, sí. I bé, doncs la seva música una mica el que fan és compaginar versions de grups clàssics d'esca amb temes de bandes més contemporànies. A veure què us sembla. Avui comences amb Cavieret, eh? Sí, no, sí. Fum-li. Brand new musical, this is coming your way. Original Benimaclet, Tupska, alongside Valencian Cruis, I will say. Arrels i cultura, perquè són les nostres arrels, sí. La Raïf, Benimaclet, Tupska, Supa, Peixi, and Menino Man, I will say. Tell them again. Whoa. Arrels i cultura, són les nostres arrels. Whoa. del escenario, dinos que no con la cara y que sea un sí. Vuelven los crazies, tengo rude, sacude tu esencia. Sube el volumen que arda Valencia. Déjate llevar y siente nuestro aliento. Venga ese y la raíz y oso de cemento. A parar, amb nosaltres tothom a ballar, arrels i cultura des del País Valencià, representen les arrels i la nostra identitat. I escrivem la història de les nostres vides amb cançons que es porten de nord a sud del país, perquè la música no entén de fronteres i en aquesta terra la portem a dins del pit. Arrels i cultura, què us ha semblat, nois? La Noe destapant el pot de les essències, brutal, brutal versió de My Roots and My Culture, de, bueno, amb aquella melodia tan, tan reconeguda del Mrs. To You Rudy, espectacular, espectacular el caviar que t'has tirat. Quin flow per començar. I ara li toca l'Isma. T'has ficat el llistó ben amunt, eh? Sí, sí. Sí. A mi la veritat és que em costarà anar avui darrere de la Noe perquè temazo a temazo em donarà bastanta canya i aquesta la veritat és que la primera ha sigut una passada. Temazaranga no per la vena, per dir hola de la Noe i ara em toca a mi i jo us presentaré el Xento, que és un MC de rap combatiu i emancipatori de, des de Vilassar, al Maresme Lliure i Tropical. És un tema que té a veure amb la dedicatòria d'avui, que és per la gent que va currar-se l'1 d'octubre, però que ja veureu que és força crític amb tot el tema. Després en parlarem més. Des del vídeo que va sortir el dia 30, just el dia abans de l'1 d'octubre, és un tema que es diu La traïció dels líders. Aquí us la deixo. promeses que ens van fer la llibertat. Ens van llançar les urpes de l'estat. Ens uns esforços que ara ja no servirà. Això és la traïció dels líders. I ara tot ha estat per res. Tot ha estat per res. L'1 d'octubre va ser per res. I el 3 d'octubre va ser per res. I el 8 de novembre també per res. S'ho han patat i no passa res. El seu privilegi pesa més. Això no t'ho explica TV3. Ha mort el procés. Ha mort el procés. Tenia molta boca a l'estiu, però el teatre ràpid s'acaba. Venia un camí de somriures i la pedra es van a la cara. I a la mínima s'han rendit, s'han destit tothom cap a casa. L'interès dels putos partits ens ha pervertit. Govern farsant, govern de cínics de merda. Recorda que el teu vot val lo que les seves promeses. A la fiança han arruïnat jugant al pòquer de pena. Ens han utilitzat i ara ens donen l'esquena. Ei, yo, la traïció dels líders és històrica i la resposta del carrer amb el govern és simplement patètica. I l'obsessió pel puto groc és quasi patològica. Es pot fer de tot menys el ridícul en política. Ens són les promeses que ens van fer la llibertat. Ens van llançar les urpes de l'estat. Ens són els esforços que ara ja no servirà. Això és la traïció dels líders. I ara tot ha estat per res. L'estat s'atura amb foc i el feixisme amb la força. Els putos llaços grocs són el símbol de la derrota. Per fer la llum haurem de lluitar les fosques. Sempre és difícil caminar amb el vent en contra. Digueu a la gent perquè res no val, perquè res serveix, ja perquè va. Expliqueu per què us feu enrere. El partit el carrer, la cartera. De vergonya us caiguin les caretes. Morin els trepes i prou de mentides. Vull que aquí el govern i que morin els trepes. Morin els trepes. Si el Parlament ja no mana, digue'm tu per què no crema. Fotem-li foc a la cova dels lladres de somnis que el poble traeixen. Si el Parlament ja no mana, digue'm tu per què no crema. Tot el poder al carrer i que dels líders demà només en quedin cendres. Ens són les promeses que ens van fer la llibertat. Ens van llançar les urpes de l'estat. Ens són els esforços que ara ja no servirà. Perquè tot ha estat en van. Penso en les mentides i renúncies i m'encenc. M'encenc de ràbia com ho hauríem de fer els carrers i res. Un cop més, això és la traïció dels líders. La boca de democràcia i l'1 d'octubre la democràcia els va passar per sobre. Vam votar i vam decidir. Els polítics no són ningú per ignorar, per canviar o per pervertir el resultat del referèndum. Són representants i han d'obeir o fotre el camp a casa seva. Ja ens han venut prou fum, ja ens han fet prou xantatges i ja ens han insultat prou la intel·ligència. República o dimissió, que marxin. PDeCAT i Esquerra, implanteu la república o foteu el camp. Rates de claveguera, me cago en dena. Després tothom aplaudint els Mossos i després són els putos Mossos els que atonyinen a la gent d'Esquerres. Vergonya us on hauria de fer. Jo diria directament que fotin el camp perquè aquests no implementaran res en sa vida. Estic d'acord. Amb aquesta gent no hi ha camí, no hi ha independència i no hi ha de res i el que ha de fer és el poble tirar pel dret i agafar el que és seu. La veritat és que és una vergonya com està anant tot el tema del procés, amb tot el que s'havia fet i tot el que s'havia aconseguit i que ho estan tirant a la brossa quatre garruros de la política. Però bueno, aquí estem per dir-los les coses a la cara i no callarem, clar que sí. Déu-n'hi-do, quin tema que t'has marcat. Bueno, el Xento és un màquina i diu les coses, es poden dir més altes, però més clares segur que no. La veritat és que tot una joia aquest la tradició dels líders. Més música combativa, anem a la segona ronda. Mira, jo et seguiré amb un hip-hop, però Lo de les lletres combatives no tant. És més de gresca. I a més, és un tema que, Isma, ja el coneixes, perquè me l'has passat tu. És tremendo, doncs. Jo no el coneixia, me l'has passat tu, m'has dit, va, que això t'agradarà. És un tema d'un xaval de Lleida. Però també és crítica, eh? També és música combativa. Li fot molta canya, bueno, explica-ho. Sí. No, explica, que tu la... No, que li fot molta canya a Barcelona i a tot el projecte de ciutat que hi ha al darrere i, bueno... És un lleidatà que va cap a Barcelona i es pensa que trobarà una cosa i se'n troba una altra, no? El tema es diu Alokamaku. I gràcies, Isma, per haver pensat en mi quan... La gardela del Puig. Realment, amb moltes coses que diu m'hi puc sentir identificat com qualsevol lleidatà. I és versió d'Orixas. Sí, la base és un remix d'Orixas. La Locubano. Vinga, catem-ho. Alokamaku, con bolen di pacco, diu en pacu, fumant pitit al parque, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. Alokamaku, con bolen di pacco, diu en pacu, fumant pitit al parque, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. Vaig sortir preparat des de l'aeroport d'Alguaire, destí final el Prat, jo venim per l'aire, xerraire, gangsta, guapo i pericaire. Vaig marxar lluny deixant enrere les desgràcies, buah! I vaig arribar a aquesta city beach i sí que hi ha skyline, palmeres, guiris, pirris i la torre Akbar, una gran titola gegant, el cel coronat, però bueno, em vaig assustar. Venia amb il·lusió per fer coses grans, això sí, tot era molt gris vulgar. Com ho faria jo per esporgar l'Ocam? A l'Ocamaco, com volen dir Paco, diuen Paco. Fumant pitit al parque, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. A l'Ocamaco, quan volen dir Paco, diuen Paco. Fumant pitit al parque, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. No hi ha qui em pari, ni tampoc qui m'aparti, però pilla el metro, bo, a quina pari, per treure el tiquet d'en Quinchi Barri. Cerveza, vira, amigo, a Sant Gervasi. Volia platja i ara em trobo una mani, una anglesa dient-me plàstic, esta ciutat és de puto plàstic. Ja m'ho va dir lo Pepito, a Barcelona què hi has de fer? Si no teu lloc està i el fem entre Aitona i el Matret, així que millor tanca el pico i vés a plegar cargolets, que callat estàs més listo i a la boca no t'hi entre pets. A l'Ocamaco, com volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. A l'Ocamaco, quan volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. I ja n'estic fins als collons, de pixar al carrer, de beure i no fer res, també dels culers, de les cotorres, i anar més que del primavera i dels hipsters. Vull tornar amb les cabres i ser pastor, si es quere fer algo que m'apleni el cor. No estar pel mag, vaig quedar-me mort, si sentes bolaps i ja vaig tot. Vull tornar a Lleida, la meva pàtria, millor la llonganissa que la botifarra. Li follin a les seques, millor escalivada, papada, se t'aprene tota la papada. Tocina, tu cada dia és molt més tocina, Barcelona sempre se les tire d'utopia. M'entorno, o rebo el món turista, vigila no robi la dignitat d'un carterista. Alokamaku, com volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. Alokamaku, com volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. Diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. A l'Ocamaco, quan volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitit al parc, passant el rato. Per Barcelona no hi passen tractor. Quan volen dir Paco, diuen Paco, l'Antonio, l'Alfredo, eh? Això és, el molt, parc que estem un rato. Exactament. Crec que no ho he dit, és el Jung Rajola. I déu-n'hi-do quin temazo dels orixes que s'han marcat a l'Okamaku. Espectacular temazarranga, no? Eh? Tu deies que no, però no, no ha desmerescut en absolut. No, no, jo no he dit el contrari, eh? Que per això l'he portat. De les terres de Ponent, d'allà on tu vens. Brutal. Bon flow, que també es marquen aquí. Molt bé, doncs anem amb la, segona, amb la segona ronda. Seguim, de fet, amb la segona ronda. És el torn de la Noé. Noé, què ens portes? Sí, doncs porto una versió, una altra versió. Aquest cop de l'Aretha Franklin, del tema Think, que es titula Mi cuerpo es mío, i és d'un grup que es diuen Repercussión, que és un col·lectiu musical de Madrid, i bueno, barregen diversos tipus de música, com el reggae, l'ska, la cumbia, el funk o fins i tot el rock. Que no és la primera vegada que venen aquí al programa, de fet, perquè una cançó ja me la vas donar tu, sí? de les Repercussions. I és més, la mediciana. A part d'aquest tema que porto, que a mi m'agrada bastant, ja el sentireu, o sigui, he estat indagant una miqueta i tenen un àlbum concret que és Nuestro Turno, que està format per 11 temes del 2016, que val molt la pena que l'escolteu, perquè hi ha temazos que segur que algun dia o altre els portem aquí. Ja ho catarem i tant que sí. Ara anem amb Mi cuerpo es mío. Naca, eh? Espectacular tema zarrangano que s'acaba tirada, no? Déu-n'hi-do, eh? Com has vingut avui? Estem de versions, eh? Perquè portaves la de My Roots and My Culture, sí. Després també hem portat la d'Orisha, serà la d'Aretha Franklin. Déu-n'hi-do, quines versionagues més guapes que estan sonant avui al pim-pam-pum, eh? Molt bé. Qui continua ara? Continuo jo. Mireu, seguim endavant amb aquesta edició 284, seguim els estudis de Radio Trama, esperem que us estigueu passant la mar de bé. Seguim sense cunya, tot arribarà, que tenim cunyes, però tot arribarà. El següent grup a passar per aquí són el Segurra Taquito, que és aquesta banda guipuchi d'esca punk rock formada el 2008, amb l'Iker a la veu, el Junen al bass, l'Oranza a la guitarra, l'Iñigo a la trompeta, l'Aretxe al trombón i l'Iñaki a la bateria. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades pel Diluvi, és un tema que també tracta el tema de la dedicatòria d'avui, extret d'un vídeo líric que va sortir també el 30 del 9, just el dia d'abans de l'1 d'octubre, i es diu, tal com us he dit, 1 d'octubre. Primavera. felicitat nits en vella per defensar els col·legis. L'alba blanc portava pluja i urnes, papaletes d'amor i violins sense cor. Totes unides per defensar que es pot expressar la voluntat. Escenario de palizas, los colegios destruidos por las fieras, jóvenes y abuelas golpeadas, arrastradas por el suelo. ¿Dónde está la democracia española? ¿Cómo explicar a los niños esa tiranía? ¿Cómo aceptar que por votar te van a parear? Pero el pueblo venció al miedo y tuvo el valor para llenar las urnas. Pero el pueblo venció al miedo y decidió que se iba a marchar. Pero el pueblo venció al miedo y decidió que se iba a marchar. Burra Taquito cantant en català, gràcies per aquesta joia, companys. Temazo que s'acaba de marcar l'Isma, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven. I com t'agraden sí, els grups d'Euskal Herria, eh? I tinc debilitat. A més, avui és un dia especialment important en aquest sentit perquè ja veureu que porto força bandes d'allà per diversos motius, no tots agradables, però escoltaré molta música i molt bona música d'Euskal Herria, i tant que sí. No cal ficar-li el itis al final, hi ha germanó al poble, no? No és ni basquitis ni català. No, itis, no, no, són... és... dos pobles que ens estimem, que s'estimen perquè exactament comparteixen molts fonaments de certes lluites. I tant. Mireu, en aquest cas el que han fet és una cançó preciosa per l'1 d'octubre i juntament amb la gent del Diluvi, bueno, tota una joia, com us dèiem. Sí, la cunya arribarà, però tranquis, que tot arribarà. Però jo crec que és el moment... retallaré, editaré el programa i l'enxufaré allà al mig sense que es noti. És moment ara, si no us sembla malament, d'enviar un missatge, una abraçada al Pau i a l'Eric. I tant, els nostres companys Pau i Eric, que avui tampoc han pogut ser aquí. Abans he parlat del Manolo i la Lola que havíem... fet el saltet, però no ens hem oblidat del Pau i l'Eric, que avui no poden estar aquí, l'Eric, el nostre company de Llibres Combatius, i el Pau, que fa molts dies que no el tenim aquí perquè està currant, l'Eric també, tant de bo... Està pendent de fer el... cada cop ho tenim més lligadet, això de trobar un dissabte, un cap de setmana, que puguin venir com a mínim el Pau, que... Sí. M'agradarà coincidir amb ells també. Serà molt guai, serà un programa que li tenim moltes ganes i ben aviat en sabreu més. I seguim amb el programa, no? Ara crec que és el torn del Ricky. Vinga, va, jo començo amb les guitarretes. Us aviso que... Anem, ja em deixo... Anem-hi, clar que sí. Em deixo d'històries i me'n vaig cap a Olympia, que és la capital de l'estat de Washington, a Estats Units. A Yanquilàndia. A Yanquilàndia. És una banda del moviment aquest Riot Girl. Mm-hmm. Es diuen Bikini Kill. Wow. Sí, no? Perquè aquestes són unes clàssiques, no? Sí. Això és de l'any 1900. El tema que porto és del Pussy Wiper del 1993. Yeah. Com es titula el tema? El tema es diu Rebel Girl, que no se m'oblidi. I res, només comentar que són unes activistes de, o eren unes activistes de la lluita feminista. De fet, és quan es van juntar, eren estudiants totes, i es van juntar per fer una revista que parlés sobre feminisme i aquestes coses. I al final, no sé si van fer la revista, però el que sí que van fer és un grupazo. Aquesta banda. Mira. I el de les reivindicacions anava més lluny perquè es veu que a molts concerts, a mig concert, deixaven pujar a dones que haguessin patit algun abús sexual o d'un altre tipus, no? Perquè expressessin, perquè donessin totes les problemàtiques. Espai, sí. Els donaven l'espai. I molt interessant i res més. Ai, quines ganes d'escoltar el tema. Que comencin les guitarretes amb les Bikini Kill Rebel Girl. Ens aixequem les crestes. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Fantàstica, fantàstica cançó amb aquestes Riot Girls. Déu-n'hi-do. Tremendes. Bikini Kill. Bikini Kill. Classicón, sí, però sí, sí. Que no havia sonat aquí el pim-pam-pum, o potser un tema fa la tira, però... No. Ben trobada, ben buscada, la veritat és que ens encanta cercar i trobar aquells temazarranganos que fa temps que no han sonat, o de grups nous, o de treballs nous de grups que tothom coneix. Són o que ens inspiren alguna cosa... No, ho trobes per casualitat, t'inspira alguna cosa i decideixes portar-ho. No perquè sigui novetat, no perquè siguin uns grans clàssics, sinó perquè... Ens en fem un far de buscar. Per aquelles que ens escolteu, sapigueu que aquí som unes mineres de la bona música combativa, que ens fiquem allà on ningú arriba pràcticament i ho fem en català perquè és la llengua en la que ens han educat i és la que ens agrada. Seguim en aquesta edició 284, ara és el torn de la Noe, que tira un nou tema zarrangano en la seva línia, que portes guapilla. Doncs el tema que porto, us volia comentar, que em feia gràcia perquè no és un homònim. homònim, sinó són dos homònims. És biomònim? Biomònim. Per què? Us explico. Doncs perquè el grup es diu Desgavell. El tema que porto es titula Desgavell Showtime i el disc és Showtime sense Desgavell. Sí. Però és biomònimament parlant. Sí, que ho sembla. Ah, vale, és biomònim. Vale. Està bé, però entre... el repòquer ja saps què és, grup, cançó, LP. Però bueno, sí, està bé. I ciutat natal. Això ja és rizar el rizo. No, mira, ara que ho dius, Ricky, són de l'Asafor, del País Valencià. I és un grup que es va formar el 2009 i està format per mogollón de penya, com el Barrabàs, el Marc, el Guillem, el Llopis, el Borja, el Joan, el Jesús i el Gerard. Un munt de penya fent bona música. Fom-li tuanyina. Sols que les llums ja s'apaguen, els infants ja dormen i se preparen els lladres del cau i ixen les rates. La banda més bandarra, més macarra no n'hi ha. La barra ja s'amaga, ja s'apaguen els fanals. És la farsa, la tabarra, la fanfàrria del Showtime. Passen i vegen, comença la funció de Showtime. Mas go on, agarres al seu silló. Tenim un conseller que amb diners fa malabars. Tenim els 16 jutges corruptes de jutjar. I a Abracadabra, a Fabra li ha tocat un altre primer premi en la Loto de Nadal. Tenim un domador que és policia nacional, que a base de porrades fa callar els replicants. Tenim una fallera que saluda el personal i una gran foguera pa cremar els renegats. Amb la blana barbuda que li diuen Barbera, farem de la memòria un cementeri més modern. Tindrem una vinguda que ens arribi fins al mar i no un presentador, tenim tot un canal. Ballaruca de la bona. Yeah! Mare meva. Espectacular, no? Ens ha agradat Desgavell? Ens ha encantat Desgavell, des del País Valencià també. Sí? Avui vens molt valenciana. De la Safor, sí. Molt valenciana i molt russa. No? I molt russa. I tu vens yanqui i jo vinc Euskaldun. Clar que sí. Aquí tenim música diversa d'arreu del món i ens encanta que la gaudiu. Molt bé, doncs seguim endavant. Què, et toca tu? Sí, em toca a mi. Mira, us porto un grup que ja fa poc que vaig portar, però que com que estan traient nou CD van deixant anar perles de les bones. Oh, són Mafalda. Sí, sona. Ara ho he vist, ara ho he vist. Mafalda. Com anem avui, tio? És que flipareu amb aquesta cançó, eh? Mafalda, aquest grup de València, de música combativa, format el 2010, amb el Marcos, la Vera i la Bàrbara a les veus, Vime a la bateria, Antoni i Berto a les guitarres, Mario al baix, Chimo a la trompeta, Lucía i Lucía al trombón. És un tema, és el segon avançament, com dèiem, del quart disc de la banda, que es dirà Palabras forman caos, que sortirà aviat. I és un tema zarrangano que porta com a títol Mi pena y mi suerte. Tras un chasquido de tu intención, lanzo una moneda por los aires, se forma un porro alrededor. En la derecha no había nada, y en la izquierda una patraña. Este espectáculo no agrada. De fascistas, machistas, ves sufrir a gente humilde. Un día se sublevaron todas las invisibles. Cuéntame sobre ti, ¿qué te impide ser feliz? Yo te cuido, yo te escucho. Más que tienes que decir, tranquilo. Yo creo en tu lucha, tú en mi lucha. Ves algo que es real. Yo creo en tu lucha, tú en mi lucha. Ves algo que es verdad. Yo creo en tu lucha, tú en mi lucha. Ves algo que es real. Que en tu lucha y tu en mi lucha ves algo que es verdad. Mi pena, mi suerte, Mafalda partint la pana, rebentant en capa blanca. Cosa ha semblat? Bé, Isma, ja aquí has pujat el nivelón. A tope. Ah, no. O sigui, nivelón en el sentit d'intensitat musical. Sí. És que aquesta penya foten unes fusions molt guapes de música i les lletres ben combatives. La veritat és que val molt, molt la pena. Tots els treballs que treuen Mafalda tenen una qualitat excelsa i aquest no en serà un de diferent. Que va, ganes de que surti el treball complet. I... moltes ganes. I ens ho podem repartir una miqueta. No? Estic ahí al quite. Sí, sí, jo a casa he de vigilar perquè l'Isma em va traient temes, saps? És com, m'amago perquè no vegi què porto jo. I tu a mi, carinyo, clar que sí. Palabras forman caos, aquest CD amb ganes que tenim que surti i bueno, estarem molt, molt atentes. Mafalda mai fallen. Parlant de robar-nos cançons, no ha fet falta perquè es veu que l'Isma portava avui el Scream i a última hora... Ha decidit que no perquè, per lo que sigui. Però jo he decidit que sí, jo per la meva banda a casa meva, sense saber el que feia l'Isma, jo he decidit que sí, que portava el Scream. Clar que sí. Perquè em vaig donar compte que fa uns quants programes van posar el single d'aquest disc que van treure a l'abril d'aquest 2018. Cert. Vam treure el tema homònim, Sense excuses, però no n'havien portat cap més d'aquest disco. I jo avui me l'he estat escoltant i hi ha, a part del single, hi ha una altra cançó i un parell de versions. Hi ha una versió, una de Coke Sparrer, oh, i una de, que és la que porto, dels Turbonegro. Que no els coneixo gaire, però devien fotre una canya espectacular, sí, perquè això, mare meva, mare meva. Es diu Prince of the Rodeo. Fum-li, Tonyina. Fum-li. We'll be right back. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, donem pas a la secció informativa de la ràdio. Comença l'agenda de Ràdio Trama. El primer acte que portem avui és el desè aniversari de Media Players, que tindrà lloc el divendres 5 d'octubre a la nau de Barberà, al carrer Arquímedes número 8, a partir de 11:15. Comptarà amb el cantautor Meteòlica, amb la xaranga de la Prospe, amb el concertàs de Tremenda Jauria i les mateixes Media Players que punxaran. El següent dels actes és la presentació del llibre negre amb el seu autor Jordi Martí Font. Serà divendres 5 d'octubre a les 7 de la tarda al CCA Can Vies. El llibre negre és una antologia de textos anarquistes d'alliberament nacional escrits des dels i per als països catalans sencers o a trossos que intenten provar en la memòria llibertària independentista d'expressió catalana i altres àmplia i diversa amb l'anarquisme no esclavista ni espanyolista i races d'Andorra i Itàlia. Divendres dia 5, com dèiem, a les 7 de la tarda a Can Vies, al carrer Jocs Florals número 42 de Sants. Un altre acte que portem és el segon festival de circ social de Sabadell, que tindrà lloc el dia 6 i 7 d'octubre al Sabacirc, i bueno, són un munt d'activitats que tindran lloc a la caserna a Sabadell. I un altre acte, la jornada feminista per Festa Major de les Corts, el 6 d'octubre a la plaça de la Concòrdia, organitzat per cursenques de dissidents, a partir de les 11, cafè feminista, la menstruació és política, a la 1, vermut musical i dinar popular vegà, a les 3:30, taller de confecció de compreses ecològiques i a les 5:30, taller de twerk. Seguim amb l'agenda. El 9 d'octubre, No Passaran, uneix a la columna d'Horta Nord, i hi haurà una manifestació a la plaça Sant Agustí de València a les 6 en punt, organitzat per la columna Sara Berenguer Laosa. No passaran. Més actes. Aquest és un acte d'allò més suculent, un acte d'allò més festiu, perquè és un bolazo de Baboom Show i de Capaces. Serà dijous 11 d'octubre a Barcelona, a la sala Rasmatàs, organitzat per la gent de HFM de Barna. Un altre acte són les jornades contra la repressió de l'Estat, la solidaritat dels pobles, que tindrà lloc el dijous 11 d'octubre a l'Espai Jove La Fontana, Gran de Gràcia número 190, i consistirà en una xerrada a 6:45 de la tarda amb Jorge de Distrito 14, Pablo Hasél, Bàrbara de Som 27 i més, un membre de la plataforma Proamnistia. Continuarà amb un concert a 7:45 amb Pablo Hasél i Ars Moris. I el darrer dels actes que us portem avui, una agenda ben curteta, és aquest Say It Loud català, el 2018, Ciutat, Cultura, Comunitat, Estima la Música i Odia el Feixisme, amb la intervenció de Els Secrets de Mr. Stromboli, espectacle de carrer per a tots els públics, i el concert de Big Menú, Compota de Manana, Aliba Brass i la DJ convidada Lady Advocato. Serà dissabte 20 d'octubre a partir de les 5:30 de la tarda al Centre Cultural La Farinera del Clot, que és a Gran Via de les Corts Catalanes, número 837. I fins aquí l'agenda de Ràdio Trama, fins aquí l'agenda de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs seguim endavant amb més música combativa. Continua aquesta edició 284 del Pim Pam Pum. Això no s'ha acabat, això arriba tot just a l'equador del programa. Prepareu-vos bé, si us està agradant, prepareu-vos bé, perquè ara ve del bo al millor. Sí, comencem a pujar les crestes, no?, com dieu vosaltres. I ai. Ara porto doncs un grup que es diuen Distemper, i és una banda de Rússia. Wow. Que es van formar el 1989, ja tenen uns quants anys. No només portes ritmes balcànics avui, sinó que també te'n vas a Rússia. Sí, directament. Sí, sí. I el que us comentava, que aquesta banda doncs, al principi es van iniciar com una banda hardcore punk, però a poc van anar afegint com seccions de bands i bueno, van evolucionar fins a l'ska punk. I bueno, tenen mogollon de discografia, he estat buscant diferents temes i ara el que he triat és un que es titula Somni. Aviam què us sembla. Enxúfala! We'll be right back. крик. Не заставит бросить я деньги, лица как вода пропадает без следа. Думал ты, хватит ты, ой, навсегда. Две зажженных папиросы что-то тихо говорят, но нет ответов на вопросы. Не осталось ничего, кроме этой пустоты. Но что самое смешное, больше нет мечты. Две зажженных папиросы что-то тихо говорят, но нет ответов на вопросы. Не осталось ничего, кроме этой пустоты. Но что самое смешное, больше нет мечты. Твою мечту, не заметив на лету пустоту, пустоту, ой, пустоту. Ну а я живу с мечтою до последних моих дней. Она останется со мною, потому что никогда мечту за деньги не купить. А пока жива мечта, мы тоже будем жить. Ну а я живу с мечтою до последних моих дней. Она останется со мною, потому что никогда мечту за деньги не купить. А пока жива мечта, мы тоже будем жить. Distemper, que crec, no, pel que dèieu ara, que és la primera vegada que sona el Pim Pam Pum. I li donem la benvinguda, clar que sí. Espectaculars, eh? Molt bé, eh? Us he de dir que pel que la informació que vaig estar buscant actualment, o sigui, estan en plena gira, que han tingut durant el mes de setembre molts concerts i ara l'octubre no sé si tenien un, dos, tres concerts més o així. Molt bé, doncs si us sembla, seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició 284. Què portes? Mira, jo ara em posaré una miqueta sèrio perquè aquesta setmana ens ha deixat el Neil, el baixista d'MCD. Sí, m'ho has comentat abans. Mítiques bandes que venen a partir d'ara, us porto un parell de mítiques bandes i també ha desaparegut el Rufo, el bateria de Pipèrrec. Setmana negra, però com deia el mateix Rufo, els rockers van a l'infern. Així que la terra us sigui lleu, companys, i bueno, el nostre homenatge des d'aquí també a aquest programa dedicat al Neil i al Rufo d'MCD i Pipèrrec. I els primers que passen per aquí, per aquest homenatge, són els MCD, Me Cago en Dios, aquesta banda bilbaïna formada el 1979, amb l'Íñigo a les veus, el Joaquín a la guitarra, el Neil al baix, com dèiem, i el Joan a la bateria. És un temazo extret del qual àlbum de la banda, que tothom espero que conegueu, que es deia De ningún sitio a ninguna parte, que va sortir el 1991, i que segur que la coneixeu, que és Barrencalle. Això sí que és un clàssic. Ah. Yo también te espero. MCD, Macagun Déu, que ens ha deixat el Neil. Quina ràbia, la veritat. Grandíssima banda, grandíssim tema Zarrangano, ben conegut per tots i totes, aquest Barrencalle. Bon tema, sí, eh? Sí, clar que sí. I hem estat a Barrencalle fent unes birres. Sí. I hem estat, clar que sí. Riqui, et toca a tu, què portes ara? Ara porto, home, ara porto els fiasco. Estava a casa... Anem per feina, no? Estava a casa preparant el programa i no sé per què, he pensat en els fiasco, he pensat... Fa temps que no treuen res i ho he buscat, dic a veure si a la web tenen... Alguna coseta. A les xarxes, a YouTube, al Facebook, a tot arreu he mirat. I què va, no tenen, deuen estar preparant-ho. I de fet, l'últim que tenen és del 2016, que van fer una demo de dos cançons. O sigui que en realitat, a part d'aquests dos temes, fot la tira que no... Sí, sí. Han de tenir la llibreta de cançons ja ben calenteta. Els de Sarrià de Ter ja triguen a treure alguna cosa. I res, quan, a falta de temes nous, pues, porto un tema d'aquests que m'agradava de l'any 2001. Un altre clàssic. Històries per a la censura. He buscat a veure quins havien sonat i he vist que havia sonat una que es diu Sigo sin saber vivir, oh, que és la continuació d'aquesta, que és Sin saber vivir. Canela de la bona. Ser un buen chaval, paz, amor, ayudar a los demás. Piensa, ya verás lo que vas a durar, porque en esta vida ya no hay nada en que creer. ¡Oh, oh, oh! Y volver, oh, oh, oh, oh, oh, oh, a empezar. Na, na, na, na, na, na, na. Dentro de tu cerebro un camino, una llave, una forma de escapar. Es que vas a encontrar algo con sentido, ya sabes, te equivocas y vas a tropezar. ¡Oh, oh, oh! Y volver, oh, oh, oh, oh, oh, oh, escapar. Me desago, tremenda, tremendíssima, espectacular. Ens hem regalat, eh? Ens hem fet pols aquí al programa, no sé vosaltres que ens escolteu, però la veritat és que no és Sigo sin saber vivir, és Sin saber vivir, que és com l'antelació d'aquell... Clar, l'original, i després van inspirant-se en aquella, van... Tremenda, tio. Sí, jo coneixia la Sigo sin saber vivir, que de fet crec que la vaig portar jo, però aquesta no me la sabia i és brutal de l'amor, o sigui, m'has deixat bocabadat. Aquesta puncarrada bona dels fiasco... Amunt les crestes, penya, amunt les crestes amb els fiasco, clar que sí. Tremenda banda de Sarrià de Ter que passen per aquí pel pim-pam-pum i que tant de bo treguin alguna coseta nova ben aviat. Més música combativa, ara és el torn de la Noe que tirarà un altre tema Zarrangano. Comença a fer una mica de baixada, no hi ha la veu, podem dir. Comença a fer una miqueta de baixada. Bueno, jo no sé si estic d'acord amb això, pujada, baixada... Ja hi som. De totes maneres, amb les crestes amunt, això sí. Això sí, amb un crestes, penya, que això s'embala. Jo continuo amb una penya que són d'Euskal Herria, concretament d'Arrasate, i bueno, que fan punkoi. El tema que porto es titula Kaleak i és un dels quatre darrers temes que han gravat durant el mes d'abril d'aquest mateix any, del 2018, i la banda es diu Legez Campo. Fumli! Eta zik eratzu bila Amuretik emure labizitzen Zuele geta araue Gutxilaka izten alde Kaleak Gure buruan bihotzea kaleak Kaleak Gure buruan bihotzea kaleak Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Us ha molat, el Kaleak de Legezcampo, que els hem de donar la benvinguda perquè tampoc havien sonat mai al programa. Ens has deixat ben esturades aquí. Bona puncarrada, clar, clar que sí. Això ja és més el que a mi... A tu et mola. El que em motiva a mi va per ahí. Va per ahí, clar que sí. Que no sigui la darrera vegada que ho portis, Noé. Molt bona troballa, espectacular el tema Zarangolo que s'ha tret la nostra companya de la Xistera. Ben guapa, més música combativa, més edició 284, anem molt esverades. Segueixes tu? Segueixo jo. O la segona part de l'homenatge que ens ficarà la gallina de piel a tot. Sí, perquè també imagino que tothom se la coneixerà. És la segona part, com deia molt bé el Ricky, de l'homenatge al Neil i al Rufo. Són els Piperra, que aquesta mítica banda de punk rock rock rural a la Ribera, entre La Rioja i Nafarroa, formada el 1990 pel Josecho a la veu, el Fermín a la guitarra, el Chicharro al baix i a les veus, aquelles veus tan característiques del Chicharro, i el Rufo a la bateria. És un tema extret del seu treball en directe, del seu darrer treball en directe que van treure el 2009 i que portava com a títol La que mos liau, i és un tema que espero que us agradi, que tothom conegui, Gora Sartaguda. Me cago en mi puta vida, me cago en Déu. Aupa Sartaguda. Grandíssima, grandíssima aquest gol a Sartaguda, l'Espiperrac, des de la que hemos liado, del 2009. Espectacular aquí el pim-pam-pum. Ben trobat el nom, per cert. L'acabat el dia. La veritat és que és un treball que he descobert avui mateix. Avui mateix l'he descobert i l'he escoltat de bat a bat. I és tremendo. Jo sabia que havien gravat, però no ho tinc ni ho havia escoltat. Doncs està... I tens el disc o només has pillat aquesta tinc cançó? Tinc el disc sencer, l'he escoltat tot sencer. Ah, doncs ja ho compartirem després. Sí, hi ha joies allà molt guapes. La veritat és que a la web Borratxos i Orgullosos hi ha una mina també, si no he buscat mai, ja podeu fer-ho perquè allà trobareu molts bons treballs i aquest l'he tret d'allà. Borratxos i Orgullosos, com estem aquí al Pim Pam Pum, amb l'Espiperrac, més contentes que un ginjo. Celebro que us hagi agradat, celebro que us agradi a totes les que ho esteu escoltant. S'acaba gairebé, s'acaba aquesta edició última ronda. 84, arriba l'última ronda, Fight, sisena cançó del Mestre Tecles. Què ens portes per acomiadar-te? Mira, jo no sé què em passa, però últimament me'n vaig a Boston, Massachusetts. T'agrada Massachusetts i t'agrada Boston? Però no ho faig expressament, eh? O sigui, és que són d'allà. Trobo bandes i mires d'on són i de Boston, Massachusetts. A mi també em passa, t'ho dic en sèrio, eh? Jo he trobat més d'una i Boston, Massachusetts. Dic, bueno, pues anem, deu haver una bona escena, no, allí, underground i tot això que ens agrada a nosaltres. Bona música combativa, també a Yanquilàndia. Mira, jo us presento les Wimp, fan d'Espeina. Aquesta és un Manolo, eh? Et fots un Manolo, eh? Fai un Manolo. És una penya, tots els components són trans o... LGTB. Queers o LGTB. Sí. Abans, fora de micros, li comentava a la Noé que he llegit els membres. Els membres, els components i tal, i on especificaven, no, cadascú el que tocava o... el que tocava i el seu gènere. I eren paraules, clar, a més en anglès. I jo, sincerament... Cap era ni noi ni noia, vaja. No, i eren coses que jo no conec. Vull dir, que se m'escapava del meu coneixement i el gènere és divers, i tant. Hi ha una gran diversitat i, clar, això ens hem de ficar al dia perquè hi ha moltes realitats que desconeixem totalment. I tant. I en lloc de discriminar-les, el que s'ha de fer és conèixer i... I la gent fa el que vol amb la seva sexualitat, i tant que sí. Res, són les Wimp i porto des del seu LP, el seu EP Vengeance del 2017, porto un tema que es diu Alice Ain't Shit. Fully. We'll be right back. Esta penya venien de l'inferno, tio. Ai, ai, una música fosca, no? Que ben fosqueta, ben fosqueta, com ens agrada. Déu-n'hi-do, el Manolo segur que n'estaria ben orgullós de tu. Amb tota la ràbia i amb les lletres combatives, que si ho busqueu al... tenen Bandcamp i tal. Wimp, eh? Amb impressionante. Lletres, Wimp. Però si busqueu el Bandcamp Wimp, trobareu un altre Wimp, que no és... Que no són... El seu... Veus? A veure, espera, que t'ho digui aquí. Wimp for Wimp. wimp.bandcamp.com. Em va molt bé perquè la veritat és que no sabeu els problemes que tinc per després enllaçar-ho via Facebook, perquè clar, hi ha grups que tenen noms com molt comuns i hi ha moltes coses que sí, sí, es sí. diuen igual i és una miqueta difícil, però bueno, tot ho fem, eh? Sí, sí, a vegades per buscar d'on són aquesta banda, no? Entres al Facebook, els busques a través del Facebook, els busques a través d'on sigui i clar, comencen a sortir coses que tenen el mateix nom i és tot una bona búsqueda. És una troballa, i tant que sí. Molt bé, doncs fins aquí arriba aquesta edició 284 del Pim Pam Pum, una alegria i un goig cada vegada que ens escolteu, a tota la gent que ens està escoltant, una abraçada ben forta. Acabarem, com sempre, aquesta edició no sense presentar un parell de temes. El primer em sembla que el tires tu, carinyo. Sí, jo per acabar porto un zasca. Un zasca, en tota norma, eh? Un zasca perquè la banda que porto és ZSK, que és una banda que es va fundar l'any 97 a Berlín i bueno, ara ja estan separats, es van separar entre el 2007 i 2011 i em va recordar una mica el Ricky perquè vaig buscar una mica d'informació sobre ells i vaig trobar que propaguen el veganisme amb la seva música i, però vegan. Sí, i també són simpatitzants amb organitzacions com PETA, no el que imagineu, sinó Dret dels Animals i el sí, Front sí. d'Alliberament Animal. I el tema que porto per acabar es titula Antifascista. Uau, per ser-ho per tot l'ual. Molt bé, Noelia, molt bé. Doncs mireu, jo per acabar me'n vaig amb aquesta banda que es diuen CC, doble C. És una banda hardcore de punk, hardcore punk des de Zagreb a Croàcia. Són la... No és habitual anar no, a Croàcia. Però ja veureu com que criden com si les estiguessin sí, eh? Degullant. Sí, sí, sí. Som Embly a les veus, el Tuna al baix, el Gabut a la bateria i el Mitja a la guitarra. És un tema estret de l'LP d'aquest mateix any que es diu Westland i que porta com a títol Estra. Ja veureu que també foten molta xitxa i molta canya. I amb això ens acomiadarem. És un plaer. Programa clar, que sí, ens hem marcat sí, avui. Sí, sí. Molt bé, avui ens molt hem quedat ben despatxades entre clàssics, versions i música diversa de tots els estils. Un munt de bandes noves. I tant. La veritat és que no ha deferit en cap moment i molt contentes de com està quedant. Esperem que us hagi agradat tant com nosaltres fer-ho. Esperem que ens seguiu setmana rere setmana, que per això ho fem. I com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta! Mit stundenlangen Protesten und teilweise gewaltsamen Blockaden haben mehrere tausend Menschen heute in Dresden einen Aufmarsch von Rechtsextremen verhindert. Yeah. antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista.